paksa sa akin, jaga ko selalu sa iyong pegang sa pujanji. Ingat ang pujanji dulu sa hidup sa mati. Jangan bosan dengar sa marah, jangan dengar orang bicara. Setia selalu sampai.